isang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Wish 107.5. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. San ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman nasahan, di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hindi kundi yakap mo tali. Di malilimutan mga araw na ikay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman pa Wish 107.5. Hi, Wishers. This is JR Shabok.